kompozytorzy, muzycy, wy prowadzący audycję, naprawdę bez was to życie by nie miało w ogóle żadnych blasków. By było bardzo ciężko je przeżyć. Wy pomagacie. Bardzo dziękuję i proszę jeszcze w takim razie z nami pozostać i dalej. Oczywiście. Słuchajmy muzyki. Zawsze. Tak. Dobranoc. Zawsze. Dobranoc. Dziękuję. Bo powiadają parę gram waży ta dusza i powiadają to zaledwie parę gram, ale tych parę gram człowiekiem tak porusza, że rzec by można oto gram dla paru gram. Dla duszy gram w cienistych słowa sadach jej się spowiadam, dla mojej duszy gram. Trójdźwiękiem uczuć myśli tęsknień dla niej gram i niosę ją ku snu. Żaden to ciężar, gdy przybywa dni, a lepiej u niebieskich bram stać prawie sam niż całkiem sam. Powiadają, parę gram waży ta dusza i powiadają, to zaledwie parę gram. Gdyby nie ona, czym byś ty się, człowieku, wzruszał? Czym byś niejasne choć przeczucie siebie miał? Dla duszy gram w cienistych słowa sadach jej się spowiadam, dla mojej duszy gram. Trójdźwiękiem uczuć myśli tęsknień dla niej gram i niosę ją ku snom. Żaden to ciężar, gdy przybywa dni, a lepiej u dowolnych bram stać prawie sam niż całkiem sam. Zaśpiewał dla nas, bo to trójka pod księżycem, rozmowy o duszy. A 4 minuty temu minęła pierwsza w nocy. Bycie razem, bycie z, to jest w radiu najważniejsze, prawda? Zwłaszcza wieczorem czy w nocy, gdy otwiera się przestrzeń intymnej rozmowy o ludzkich sprawach. Dziękuję naszej słuchaczce za ten telefon przed kilku minut. Wszystko nam się połączyło. W muzyce i w słowach i wspomnieniach i teraz w teraźniejszości, w tym byciu razem. Jesteśmy razem, słuchając się nawzajem i tworząc radio właśnie dzięki Państwu. to radio powstaje. Z Myśliwieckiej 357 w Warszawie słuchamy Trójki pod Księżycem, rozmów o duszy. Słuchamy od bardzo dawna, bo radio jako takie powstało już w roku 1920 w Stanach Zjednoczonych. Dwa lata później w Wielkiej Brytanii, BBC. A pierwszą audycję na ziemiach polskich nadano w lutym 1925 roku. Stały program rozpoczął się w roku 1926 i tak to trwa do dziś. Różne rozgłośnie, różne anteny, ale te, naszym zdaniem oczywiście, najważniejsze to anteny Polskiego Radia. I dziękujemy, że są Państwo z nami. All Hit Radio. All right, you're listening to All Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now in our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear? We've been observing your Earth. Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're gonna have to speak a little closer into the phone, okay, babe? What would you like to hear again? We are observing your Earth. Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe. So let's hear it. We are observing your Earth. Listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't... And we'd like to make... I'm sorry, Mike, we... There's... A contact with you. Baby. In your mind you have capacities, you know, to telepath messages through the vast unknown. Please close your eyes and concentrate with every thought you think upon the recitation we're about to say. Occupants of interplanetary craft, calling occupants of interplanetary most extraordinary craft, calling occupants of interplanetary craft, calling occupants of interplanetary craft. and transmit thought energy far beyond the norm. You close your eyes, you concentrate, together that's the way to send a message. We declare World Contact Day. Rodzeństwo Carpenters. Pięknie śpiewali, chociaż ich życie nie było usłane różami. W naszej audycji pamiętamy o wojnie na Ukrainie. Pamiętamy, czytając wiersze ukraińskich poetek. Wiersze niezwykłe, piękne, do bólu. Dziś Iryna Szubałowa. Wiersz pod tytułem Wiosna. W moim, mimo wszystko, kraju kobieta, której imienia nie mogę wymienić, czeka na wiosnę i wojnę. Wyjmuje z szafy naszą wspólną przyszłość. Przykłada ją do siebie przed lustrem, uśmiecha się. I dopiero kiedy na tylnym planie włącza się alarm przeciwlotniczy, jej uśmiech blednie, więdnie. Ona niechętnie opuszcza ręce, zwija naszą przyszłość, chowa ją do szafy, przeczekuje nalot na podłodze w łazience. To nie sezon. Daleko stąd piją wino, głośno śmieją się. Gdzieś daleko stąd czysta woda, błękit nieba i święty spokój. Uciekaj stąd, bo wszędzie lepiej, gdzie jeszcze nie ma nas, ciągle coś w drogę gna. Daleki świat, uciekaj. wszędzie lepiej, gdzie jeszcze nie ma nas, bawi jak mas. Odwieczna siła zmian. Daleko stąd życie płynie tak spokojnie jak w telewizji. Gdzieś daleko stąd będzie lepiej, nie ma żalu, nie ma. Wszędzie lepiej, gdzie jeszcze nie ma nas, ciągle coś w drodze. W daleki świat uciekaj stąd, bo wszędzie lepiej, gdzie jeszcze nie ma nas, wabi jak mas. Odwieczna siła, lecz najpierw szczęścia szukaj w sobie, a potem jedź dokąd tylko chcesz. Wszystko jest przecież w twojej głowie. Geograficzny to Krzysztof Napiórkowski. Dziś rozmawiamy trochę o radiu, jako takim, o radiu nocą, bo jesteśmy nocną audycją. To są nocną audycją i to są specjalne audycje, można powiedzieć, dla specjalnych nocnych Marków. Przecież nie wszyscy słuchają audycji w nocy, ale są tacy ludzie i są tacy ludzie, którzy w nocy nadają audycje. To właśnie my, nocne Marki. I kilka słów można powiedzieć w związku z tym o Trójce, która testowe nadawanie programu rozpoczęła właśnie w marcu 1958 roku. Była ona wówczas odbierana jedynie w Warszawie, Opolu i Katowicach. Za oficjalną datę rozpoczęcia działalności przez program trzeci przyjmuje się jednak 1 kwietnia 1962 roku. Siedziba programu Trzeciego Polskiego Radia mieści się niezmiennie przy ulicy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Ciekawostka, że ten budynek rozgłośni to jeden z budynków dawnych koszar, spalony w czasie II wojny światowej, został zaadaptowany do potrzeb radia i oddany do użytku w roku 1949. W siedzibie Trójki znajduje się słynne studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. Także to wspaniałe miejsce i bardzo się cieszymy, że możemy stąd nadawać i że możemy z Państwem w te wtorkowe noce rozmawiać. Wtorkowe noce, czyli podczas audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy. Rozmawiamy o kwestiach naszej psychiki, naszych emocji, naszych uczuć, ale nie tylko, o wszystkich ważnych dla Państwa sprawach, ale właśnie sprawach przede wszystkim dotyczących tego, co dotyczy naszego wnętrza. I teraz w dalszym ciągu przez jeszcze 40 minut pozostaniemy razem i posłuchajmy kolejnej piosenki. The ghost of a mist was on the field, the gray and the green together, the noise of a distant farm machine out of the first light came. A tattered necklace of hedge and trees on the southern side of trays where the border runs between where Mary Dunn's boy fell. Easter here again, a time for the blind to see. Easter, surely now can all of your hearts free. Out of the port of Liverpool, bound for the north of Ireland, the wash of the spray and hostile waves, the roll of the sea below. Easter here again, a time for the blind to see. Easter, surely now can all of your hearts be free. to aż z Antypodów Jonitopia zaśpiewali znany utwór Easter, Wielkanoc, a więc zaledwie 90 minut minęło od świąt Wielkiej Nocy. Wciąż mamy wtorek, ten taki umowny trzeci dzień świąt, czyli pierwszy dzień po świętach. I mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry. Mnie się radio, pierwsze moje skojarzenia, kiedy usłyszałam dzisiaj, o czym jest audycja, to pomyślałam sobie, że pierwsze moje skojarzenie z radiem to jest choroba i to ciężka, bo byłam małą dziewczynką dawno, dawno temu, zachorowałam na szkarlatynę i byłam tak ciężko chora, że moi rodzice, nie wiem, czy to był jakiś pomysł z powodu choroby, czy być może z radio już było przygotowane na jakiś na prezent pod choinkę czy coś tam, ale w każdym razie nagle pojawiło się radio. Mhm. I nawet pozwolili mi z nim spać, bo nie mogłam się od niego oderwać. Po cichuteńku, tak żeby babci ani rodzeństwu nie przeszkadzać w nocy. Słuchałam sobie i od tamtej pory jesteśmy nierozerwalni. To oczywiście był tylko taki mały żart, że z chorobą, bo tak naprawdę to jest szczególnie teraz, kiedy jestem już starą kobietą, to jest właściwie, no to jest, ja nie chcę powiedzieć całe moje życie, bo to nie jest tak, ale i oczy, i uszy na świat, i to jest, trudno mi sobie wyobrazić, jakby mi się to ostatnie radio, które mi się jeszcze ostało, bo przedmioty mają to do siebie, że się psują, wiadomo, prawda, i nie wszystko się da naprawić, ale to ostatnie małe radyjko, które mam, jakby mi się zepsuło, no to bym chyba się już zapłakała na śmierć. Czyli to nie jest to samo radio, które pani dostała wtedy od rodziców? Nie, to było pół wieku temu, czy więcej. Mhm. O, dużo więcej, tak. Nigdy dokładnie nie wiem, ile mam lat, więc musiałabym sobie policzyć, ale to było dawno temu. A co takiego jest rzeczywiście w radiu, że ma ono, bo też tak myślę, taką przewagę nad innymi mediami? Ja myślę, jak rozmawiałam kiedyś z moimi dziećmi, to mówiłam im, jak ja to widzę, to że to jest teatr wyobraźni i to bardzo jakoś tak... Nie, to pomaga na uruchomienie takich obszarów chyba gdzieś w umyśle człowieka, których nie uruchamiają takie rzeczy jak na przykład telewizor, czy no teraz te nowoczesne jakieś tam rozmaite komputerowe, te rzeczy, na których się kompletnie nie znam. Moje dwa najważniejsze przedmioty, bez których sobie trudno mi teraz moje życie wyobrazić, to jest właśnie radio i telefon. A o telefonie będzie później, ale to tak już tam na marginesie. Oj, zdążę przed końcem audycji. Ale co do radia, to jest tak. Ktoś do mnie mówi. Ja też mogę powiedzieć sobie albo w myślach, albo mogę sobie nawet teraz już w tych czasach na przykład zadzwonić, na przykład do pańskiej audycji i powiedzieć coś, bo mi się wydaje, z dziwnych powodów wydaje mi się czasem, że mam coś ciekawego do powiedzenia, choć pewnie tak wcale nie jest, no ale czuję taką potrzebę i skoro jest taka możliwość, to ją sobie, to ją wykorzystuję po prostu. Jest środek nocy, większość ludzi już śpi. Większość moich bliskich, znajomych albo nie żyje, albo gdzieś powyjeżdżali, albo po prostu śpią o tej porze. A ja jestem, pan powiedział o nocnych markach, no ja też jestem nocny marek, taka sowa zdecydowanie nie, chociaż przez większą część życia musiałam być z konieczności z kowronkiem, wstawać skoro świt do pracy. No ale potem tak mi się życie poukładało, trochę mnie pokarało i niestety już bliżej fotela i kanapy, więc to radio jest takim, nie lubię używać dużych słów, ale czasami, szczególnie w tych nocnych audycjach, i to szkoda, że właśnie większość tych audycji nocnych to są takie, że że można napisać. No jak się nie ma komputera, nie ma się internetu, no to się nie napisze. A czasami słyszę, jest taki przesympatyczny, chyba od niedawna, pan się nazywa Michał Grabkowski. Świetne audycje prowadzi, naprawdę bardzo fajnie gra i jest taki, no, dobrze go słyszeć. No ale można się tylko porozumieć przy pomocy tych nowoczesności, które ja nie posiadam. Więc tym bardziej doceniam jeszcze takie pozostałości, takie relikty przeszłości. To jest taka audycja, gdzie można po prostu przy pomocy telefonu się porozumieć i powiedzieć coś. Jeśli mogę tutaj wejść w słowo, bo tak pomyślałem, jak chwilę temu mówiła pani o tym, że no, część osób zmarła, część wyjechała. Nie ma ich w tej chwili, powiedzmy, tutaj wokół pani fizycznie. My rozmawiamy, jest audycja i jakby, no, bardzo jakby no, dużo się dzieje, tak? Jest jakieś coś się tutaj wydarza. Tak. Jakby tak pomyślałem sobie, że to jest jakby takie autonomiczne wobec tego wszystkiego, co dzieje się wokół. Tam coś przeminęło, kogoś już nie ma, wszystko się zmienia, a tutaj jakby ta audycja tworzy cały czas jakby pewne nowe zdarzenia, jakby niezależnie od... Oni tego nie słyszą, a wszystko to się tutaj dzieje. I nie mam jakiejś mądrej konkluzji do tego, co mówię, ale jakoś mnie to zastanowiło. Jeszcze musiałbym to może przemyśleć. To może ja, ale... teraz mi do głowy właśnie przyszło, kiedy słucham tego, co pan powiedział, ale życie dalej jest i mimo tego, że już nie mamy kontaktu z tymi, którzy już odeszli bezpowrotnie albo wyjechali gdzieś na koniec świata, albo z różnych innych powodów po prostu potraciliśmy kontakty, to rozmaicie bywa. A radio jest, po prostu jest. I ja w tym czuję taki właśnie... No właśnie tam jest życie i jest życie. Taka rzeka, bo jest po drugiej stronie. Ja tutaj telefon, a tam radio. Ale po drugiej stronie nie jest jakaś maszyna, która bezrozumnie włącza jakieś piosenki, które lecą w kółko, tylko jest żywy człowiek, którego mam nadzieję, że pan też tak... No inaczej nie miałby sensu, że pan w ogóle chodził do pracy, tak się domyślam, prawda? Myślę, że pan też czuje, że jest duży sens w tym, co pan robi. W ciągu tej audycji, w ciągu tych 2 godzin. To takie, co wymyślił, ja nie jestem pewna, czy to pan Bugalski wymyślił, w każdym razie pamiętam z dawnych czasów, że właśnie pan wtedy mówił o tym, że takie ważne jest to, żeby być z... Nawet jeżeli się nie widzimy, nie możemy się spotkać, umówić się na kawę, czy, prawda? Tylko w ten sposób, ale to jest aż. Jeśli ktoś z jakiegoś powodu nie może kontaktować się bliżej z ludźmi, z którymi chciałby się spotkać, tak no face to face, prawda? Ale to jednak jest słyszeć głos, to jest słyszeć człowieka, który słucha, któremu coś można powiedzieć. Właśnie, bo jest taki... Ma się wrażenie, że tego kogoś po drugiej stronie to coś obchodzi, to, co ma się do powiedzenia. Jest taki... To nie jest takie obojętne i takie aha, dobrze, dziękujemy. Okej, okay. I puszczam muzykę dalej. Bo tak myślę, że jest taki paradoks, że właśnie ten obraz, który teraz jest taki dominujący, że on paradoksalnie przesłania to, co istotne. To jest dziwne, bo obraz można na pewno założyć, że można pokazać różne rzeczy bardzo w głąb, bardzo głęboko i czy dokładnie, ale równocześnie, jeśli chodzi o relacje i jakąś głębszą więź, czy to taką intelektualną, czy jaka się wytwarza na antenie, obraz przesłania. I dlatego radio w tym takim szalonym świecie teraz, tak szybko się zmieniającym, jeśli chodzi o media, przetrwało i myślę, że ma się dobrze. Eko? Ja też nie słucham medium. Ja też nie słucham tych, którzy mówią, że na przykład książki takie na papierze znikną, bo wszyscy będą czytali tylko w tych komputerach. Myślę, że to się obroni. A jak chodzi o radio, myślę, że to też jest ważne dla ludzi, którzy są, oprócz tych, którzy nie mają zupełnie innej możliwości, bo to jest inna sprawa, ale też jest ważne dla ludzi, którzy mają wrażliwy słuch. A nie tylko muzyczny, tylko na słuch, na takie, jakby to powiedzieć, w sensie drugiego człowieka słyszą, nawet go nie widząc. To pewne, ja wolę takie spotkania oczy w oczy, to pewnie, no ale jak nie można, tak też dużo można, w ten sposób można. I to jest takie... Ja dzieci wychowałam moje na radiu. Niektórzy moi znajomi, a w moim wieku, a i też niektórzy starsi, dziwią się, skąd na przykład mój 20-paroletni syn, to parę lat temu było, skąd on zna takie, jakieś tam Cepelinów, jakieś tam, ja mówię, no bo on z brakiem matki i z radia to po prostu. A proszę miał powiedzieć. Takie marzenie, ten mój najmłodszy synuś, że jak będziemy kiedyś, taki, no zabawne, malutkim był jeszcze wtedy chłopcem, hej, a mieliśmy radio w każdym pomieszczeniu, obowiązkowo w kuchni. To jest pierwsza rzecz, jaką ja tak. robię, kiedy wchodzę do kuchni, myję ręce i włączam radio, a potem robię całą resztę rzeczy, które tam są. Tak zawsze było. I w każdym pokoju, i kiedyś Jasienko powiedział tak, mami, a kiedyś będziemy bogaci, to będziemy mieli też radio w łazience. A wie pani, na czym ja się łapię, że w pokojach mam te radia takie, no, dobrej jakości, powiedzmy, do słuchania muzyki, a zwykle rzeczywiście w domu słuchamy radia w kuchni, takiego słabej zupełnie jakości, takiego radia, które jest gdzieś tam podręczne właśnie w kuchni. I to zupełnie wystarcza. W ogóle zapomina się o tym, że o tej jakości, którą tam się chce uzyskać. Ta jakość jest w czym innym. I też zabawne, że rzeczywiście ma się radia w różnych miejscach. Ja też mam w domu radia w różnych miejscach i potem jeszcze oczywiście kolejnym miejscem jest samochód. A słucham radia tradycyjne z odbiorników radiowych bądź takich jakichś zestawów, które radio zawierają. A proszę powiedzieć, bo obiecała pani wątek telefoniczny, bo telefon jest dzisiaj takim podstawowym narzędziem uniwersalnym wszystkich. Tak. I co prawda ja nie jestem taka, jak większość teraz ludzi, przystawana do telefonu, że na przykład nie idę do łazienki, kąpać się nie idę z telefonem, bo też tak mają, niestety też moim zdaniem chorobliwe jest jakieś. Ale on jest jej potrzebny i wie pan, że to czasami, oprócz tego, że teraz dzięki temu, że mam telefon, to teraz mogę właśnie zadzwonić do radia. Między innymi, ale nie tylko. Ale a propos świąt. W sobotę dostałam wiadomość od moich znajomych, ponieważ ja jestem trochę, no, mam kłopoty ze zdrowiem, nie dałabym radę. Od kilku lat pomagaliśmy pewnemu człowiekowi, ja z moim synem. Wysyłaliśmy mu paczki żywnościowe. Jak się nie dało częściej, to przynajmniej dwa razy w roku, na jedne i drugie święta. No i teraz było mi strasznie przykro, że syn jest daleko, wiele, wiele kilometrów ode mnie i nie damy rady tego zrobić razem, ja sama nie. No i wystarczył jeden telefon, krótka rozmowa z dobrym człowiekiem, który uruchomił innych ludzi. I w sobotę dostałam, oprócz życzeń z okazji świąt, to dostałam wiadomość, że kurier zameldował, że paczka dotarła do tej chałupy, w której mieszka ten człowiek. No i to mnie tak uśmiechnęło, że jak trochę jednak się obawiałam tych świąt, czy nie będzie mi trochę za smutno, mimo wszystko, że się obwarowałam tutaj książki i radio i wszystko mam, co potrzeba, co zazwyczaj mi wystarcza do życia tak na co dzień teraz, bo musi, tak po prostu jest. No i udało nam się nakarmić głodnego no jakby nie miała telefonu, no to nie mogłabym się z nikim skontaktować, więc tej nowoczesności tak trochę, choć nie lubię jej w przesadzie, ale tej trochę to jednak potrzebujemy, no żeby, no właśnie. No, żeby nie wypaść z jakiegoś elementarnego obiegu komunikacji, no niewątpliwie. Przy okazji jeszcze można zrobić coś dobrego dla kogoś. Ale właśnie różnica pomiędzy telefonem, czy jakimś smartfonem, czy komputerem, a radiem jest też taka, że radio jest takim medium nie narzucającym się, to znaczy nie wymuszającym na nas potem jakichś określonych szeregu zachowań, zobowiązań i tam tysiąca rzeczy w tej chwili, jakich wymagają te urządzenia zaopatrzone w sztuczną inteligencję czy generalnie opierające się na internecie. Och, ja myślę, że to jest nasz wybór, nie sądzi pan? No teoretycznie. Chyba, że ktoś chyba, że koniecznie ktoś musi, bo na przykład... Ale wie pani, samo stawianie nas przed takim wyborem. Tak, ale to jest zawsze kwestia wyboru. Tak, ale samo stawianie... Zawsze możemy wyciszyć telefon i powiedzieć sobie, a teraz chcę mieć kilka godzin spokoju i tyle, no i... Bo kiedy mieliśmy stacjonarne telefony, no to wiadomo, byliśmy w domu, no to odbieraliśmy telefon, byliśmy w pracy, no to nie. A teraz jest tak, że jest taki przymus, prawda? No jak, dlaczego ty nie odbierasz? No nie odbieram po prostu, bo spałam, albo nie odbieram, bo na przykład nie słyszałam, bo jechałam w autobusie, bo hałas, albo z jakiegokolwiek innego powodu, byłam zmęczona, chora i tak dalej. Że tak ludzie od siebie nawzajem oczekują takiego, cały czas musisz być dostępna. Ja jestem, staram się być dostępna dla innych, ale też trzeba czasami mieć trochę czasu dla siebie, jak człowiek potrzebuje trochę być sam. A radio daje taką możliwość, że no właśnie, cię nie narzuca. A kiedy jest potrzebne, no to jest. Byle tylko prądu nie wyłączyli z jakiegoś powodu, no to jest. A jeszcze przypomniało mi się, to był początek lat 80., kiedy ja zaczęłam, pierwszy raz nawiązałam kontakt z radiem, w takim sensie jak teraz mniej więcej, tylko nie przez telefon, tylko przy pomocy listów pisanych na papierze. Przyjeżdżał pan do radia, to było wtedy radio, to była jedynka, jeśli dobrze pamiętam. W nocy, to też była nocna audycja. Raz albo dwa razy w tygodniu, nie pamiętam, to było tak dawno temu, przyjeżdżał pan z Radia Lublin i miał taką nocną audycję. Od tego rodzaju audycję, jaką teraz pan prowadzi mniej więcej. I zachęcał do tego, żeby jak ktoś ma coś do powiedzenia, to żeby pisać. I może to był Jerzy Janiszewski, co? Tak. Tak, dziękuję, że pan mi przypomniał, bo próbowałam sobie, nie mogłam, tak. I pewnego razu się odważyłam i napisałam i następna audycja i słyszę, że pan czyta mój list i o matko, i to było takie ojej, naprawdę ktoś to przeczytał jeszcze dodatkowo na antenie. Ja byłam wtedy jeszcze małą dziewczynką dosyć taką. Tak mi się to spodobało, że potem jeszcze parę razy napisałam pan potem mówił, że znowu napisała do nas właśnie. Napisałam ja, a pisałam wtedy zielonym atramentem, piórem jeszcze pisałam. Gdzieś mi się udało kupić cudowny zielony atrament. I pamiętam takie, i to też była taka wymiana, co prawda z jakimś tam opóźnieniem dwu czy trzy tygodniowym, ale było mi tak strasznie źle, bo wtedy wyprowadziłam się do miejsca, którego kompletnie nie znałam. Wszyscy znajomi, przyjaciele zostali daleko, gdzieś tam w innej miejscowości. I no to napisałam do radia i radio odpowiedziało. Więc tak, ja z wami zostanę do końca. Mam nadzieję, że to mój mały radyjko wytrzyma ze mną do końca. Nie wiem, czy pani pamięta, ale jedną z takich, powiedziałbym, najbardziej wyrafinowanych form tej kontaktu ze słuchaczami i takiej takiej relacji na antenie, to była Poczta Literacka. Między innymi w programie trzecim właśnie była taka forma. Tak, oczywiście, że tak. Jak Stefan Traugut prowadził, pamiętam. I pamiętam, tak. Kiedyś czytał też jakiś list kogoś i tak właśnie na antenie przekonywał, mówił do tej, zwracał się do tej pani, więcej czytać. Więcej czytać. Mniej pisać w sensie, tak? No tak. Tak. Ale właśnie to zrobił bardzo elegancko i bardzo kulturalnie. Tak. Ale to były wspaniałe audycje, bo one rzeczywiście no, odkrywały takie też i talenty, ale też no, po prostu no, była to taka pewna jakość życia, tak bym powiedział. Tak. Ja jeszcze mogłabym na koniec, bo chyba już kończy się audycja, nie mam przy sobie zegara, bo jeszcze jedyny zegar, który mam tutaj w telefonie, a mam go przy uchu, więc nie. Chciałabym, nie wiem czy, tu parę osób, które chciałabym pozdrowić, czy śpią, albo może jak nie śpią, to nie słuchają może już trójki z różnych powodów, a to są ludzie, którzy nauczyli mnie słuchać muzyki i takiego właśnie wsłuchiwania się w słowo też dużo, oprócz mojej ulubionej pani polonistki z dawnych, dawnych czasów. To są... Mogę? Tak. Pan Wojciech Mann, serdecznie pozdrawiam. Pan Piotr Kaczkowski. To są też takie osoby, które mi podsuwał mój syn, który słuchał w ciągu ostatnich kilkunastu latach, zanim się obraził i jednak poszedł do komputera. To pani Ola Kaczkowska, która prowadziła cudowne też nocne audycje. I to pani Agnieszka Szydłowska, pani Anna Gacek. Tacy ludzie, którzy tworzyli taką trójkową, dobrą atmosferę. I pewnie jeszcze wielu innych, których teraz tak sobie nie przypomnę, bo nie przygotowałam sobie tego na kartce, ale mnóstwo tych ludzi się przewinęło przez moje ukochane radio. Ja myślę, że trójka przez te lata była takim miejscem przyciągającym tak wielu wspaniałych autorów i dziennikarzy muzycznych, że rzeczywiście ta lista byłaby bardzo, bardzo długa. Tak. I to jest cudowne, że możemy pracować w miejscu, gdzie jest tak długa, długa tradycja. Mnie też cieszy to, że jeśli... Przepraszam, bo weszłam panu w słowo. Nie, ja tylko tyle, co chciałem. Mnie cieszy też to, że na miejsce tych cudownych ludzi przyszło też parę naprawdę bardzo, bardzo takich, co to jeszcze ich nie znam do końca, no bo z tamtymi to się znałam przez całe moje życie, albo przez większą część swojego życia, ale jest to jakieś pocieszające, że wie pan, był taki moment, że myślałam, że po prostu to radio no zniknie, ono już nie będzie takie moje i nie będę go w stanie słuchać po prostu, ale na szczęście tak nie jest. No to miło. Tak nie jest. Ja mam takie... Szkoda tylko, że muzycznie w ciągu dnia jest tak sobie, no ale ponieważ ja jestem sową, czyli raczej nie śpię nocami, więc... Jesteśmy sowami, więc cieszmy się nocą, natomiast myślę, że bardzo się cieszę, że pani też dostrzega tych, którzy teraz w trójce... Trójce są i no i po prostu takie jest życie, tak, że nie ma próżni i ta trójka się też przeobraża i tak jak wiele rzeczy się zmienia, tak i tutaj te zmiany są. Natomiast my jako osoby gdzieś tam chyba w podobnym wieku, w każdym bądź razie jako generacja, rzeczywiście mamy taką długą pamięć i miło po prostu być w takim, w takiej jakiejś tam długiej tradycji, prawda? To zawsze jest, w każdym razie ja bardzo lubię być zawsze w miejscach, w których ta tradycja jest długa, nieprzerwana i jest jakiś ciąg dalszy, prawda? Tak. Mimo różnych zawirowań i rozmaitych zmian i tak dalej, i tak dalej. To jest ciąg dalszy. Ja jestem, tak, ja się bardzo przywiązuję po prostu i nawet próbowałam i tamtego, i innego jakiegoś tamtego radia, ale nie. Mhm. Bo to jest moje radio i ono będzie zawsze moje. Bardzo dziękuję. I nie bez powodu kiedyś tak. I bez powodu kiedyś. Myślę, że to radio, kiedy miałam szkarlatynę, pojawiło się w moim życiu. Już tak nie zostało. No, miło, ale mam nadzieję, że to, że to nie będzie za dużo, jeśli jeszcze powiem teraz na koniec, że żonkile mi zakwitły przed domem. Bo ostatnio mówiłam, że tylko szaro i buro, ale już coś żółtego zobaczyłam i włożyłam okulary i zobaczyłam, że żonkile, więc jednak wiosna, ochoty. Tak. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I dobranoc. Dobranoc, do usłyszenia. Do usłyszenia. Irena Dan program zrealizowała, Dariusz Pieruk, Szymon Sławiński. Bardzo dziękujemy. Dzisiaj wiele wspomnień. Do usłyszenia za tydzień. as the windshield melts, then my tears evaporate. Leaving only charcoal to defend.